فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عزيز مؤمنين asil Müslümanlar, bizi yeryüzünde varlıklar arasında insan olarak yaratan, insanların arasında bizleri mümin ve Müslüman olarak halku icat eden, Müslümanlar arasında da en çok sevdiği, en son gönderdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme bizi ümmet yapan ve bir bayram sabahı yine bizi bu mukaddes camide, bu münevver kubbenin altında toplayan, bir araya getiren Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Kardeşlerim, bilindiği gibi Kurban Bayramı ismini kurbandan alıyor. Adını kurbandan alıyor. Kurban demek Arapça bir kelime olduğu halde dilimize, lisanımıza tamamen karışmış ve bütün milletimizin kullandığı, ne manaya geldiğini bildiği bir kelime haline gelmiştir. Kurban, kelime manası Allah'a yakın olmak, Allah'a yakın olmak. Yakınlık kelimesiyle alakalı. Nitekim akraba kelimesini de kullanıyoruz. Akraba, o da bir Arapça kelime. Fakat öylesine Türkçeleşmiş ki akraba deyince ne demek istediğimizi rahatlıkla anlıyoruz. Akrabayı taallukat. Bu kurban kelimesi de Allahu Azimüşşan'a bizi yaratan, bizi yaşatan Hazreti Allah'a yakın olmak gayesiyle, Allah'a yaklaşma gayesiyle kesilen özel hayvana, özel usullerle, özel vakitlerde özel hayvanların kesilmesine ve bu kesilen hayvanlara kurban ismi verilmiş bulunuyor. Hususi olarak İslam'ın bildirdiği hayvanlar, bildirdiği günlerde, bildirdiği usullerde, bildirdiği insanların kestiği hayvanlara kurban ismi verilmiş bulunuyor. Şer'i manası böyle. Ve mübarek bayram da ismini buradan alıyor. Kurbandan alıyor. Aziz müminler, bu mevzuya tabi etraflıca daha önceki derslerimizde temas etmiştik kurban mevzuna. Nitekim bayram namazını kıldıktan hemen sonra hutbeye çıkacak olan Hoca Efendi, Hatip Efendi de kurban ile alakalı hükümleri size aynen minberden arz edecek, anlatacak. Yer yer ben de temas edeceğim ama umumiyetle geniş mevzular ve kurbanın taalluk ettiği içtimai meseleler üzerinde biraz duracağız. Aziz müminler, bizim cemiyetimiz, yani içinde yaşadığımız cemiyet, içinde yaşadığımız millet, içinde yaşadığımız memleket, gözlerimizin önünde cereyan eden hadiselerle görüyoruz ki cidden korkunç hadiselere, olaylara sahne olmaktadır. Bunları meydana getiren kimlerdir? Hemen söylemeye, hemen ifade etmeye mecburuz ki insanlardır. İnsan. Bu kanlı, kavgalı, belalı hadiselere yol veren ve bunlara meydan veren insanlardır. Ne olmuş bu insanlara? Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde hiçbir yırtıcı hayvan, hiçbir vahşi hayvan, kahvede oturan bir takım insanları bir anda, bir saniye, iki saniye içerisinde o kadar insanı bir anda parçalayamaz. Bir anda imha edemez. Yeryüzünde hiçbir yırtıcı hayvan, hiçbir vahşi hayvan bir anda bir sürü insanın hayatını mahvedemez. Peki ne olmuş da bizim insanımız, bizim gençliğimiz, bizim çocuklarımız ne olmuş da bu kadar korkunç bir noktaya gelmiş? Niçin böyle olmuş? Nasıl böyle olmuş? Hangi yollardan bu noktaya gelmiş? Hangi metotlarla bu noktaya getirilmiş? Nasıl oluyor da böyle durmadan insanlarımız hiç uğruna, batıl uğruna kurban edilmekte, ziyan edilmekte ve cemiyetin hayatı yine bu cemiyete zindan edilmektedir? Niçin, ne sebeple, nasıl? Bunlar üzerinde biraz durmak istiyorum. Aziz müminler, bizim insanımız aklını mı kaybetmiştir? Vicdanını mı kaybetmiştir? Şuurunu mu kaybetmiştir? Ruhunu mu kaybetmiştir? İçindeki bütün kabiliyetlerini mi kaybetmiştir? Nedir bizim insanımızın hali? Neyin kaybına uğramıştır? Neyini kaybetmiştir ki bu hale gelmiştir? Bütün bunları teker teker düşünmek zorundayız, borcundayız. Bunları düşünmeyen insanın bu millete hiçbir vereceği şey yoktur. Mümin, Müslüman, evvel emirde yaşadığı hayatın içindeki bütün musibetleri ve bunların kaynaklarını, nereden kaynaklandığını düşünmeye mecbur, anlamaya ve anlatmaya mecbur olan insan. Aziz müminler, elbette kaybettiğimiz bir şey var bizim. Ve bu yüzden bu hale gelmiş olduğumuz meydandadır. Neyi kaybetmişizdir biz? Bu noktada bir miktar izahlarla, açıklamalarla dersimizi devam ettireceğiz. Aziz müminler, insanla beraber başlayan bir dava var. Hazreti Kur'an'ın, şu önümüzde bulunan mukaddes Kur'an'ın ortaya koyduğu iman esaslarına göre, müminin imanına, inancına göre yeryüzünde ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Adem peygamber. İlk insan Adem. Ve aynı zamanda ilk insanla beraber ilk peygamber de Hazreti Adem'dir. Dikkat ediniz, insanla peygamber bir anda tecelli ediyor. İnsan, peygamber. Ve tabii o peygamberin getirdiği din, telkin ve tebliğ ettiği din İslam. Hazreti Adem Aleyhisselam ilk insan, ilk Müslüman ve ilk peygamber olarak geliyor. Ne kadar calibi dikkatli mesele. Yani insanla İslam iç içe bulunuyor. İnsanla İslam. İslam'ı insandan ayıramazsınız, insanı İslam'dan ayıramazsınız. Ne İslam insandan ne insan İslam'dan ayrılamaz. İnsan ve İslam beraber yürümek ve beraber başlamak, beraber devam etmek tecellisine mazhar olmuştur. Buna bir mana vermek lazım. Düşünün ki ilk insan daha yeryüzünde ziraata başlamadan, ticarete başlamadan, alışverişe başlamadan, her türlü dünya işleriyle henüz daha uğraşmadan o insana bir yol gösteriliyor, İslam veriliyor. İslam. İslam'ı anlatması için de Allah'ın bizzat tebliğine, talimine, öğretimine, terbiye ve tahsiline tabi tuttuğu ilk insanı yayılan insanlara peygamber olarak tayin ediyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bu noktaya çok ehemmiyet vermek lazım. Ve hemen ifade etmeliyiz ki insan ile İslam peş peşe tecelli ediyor. Ve artık insan yolunu buluyor, yönünü tayin ediyor. O günden bugüne kadar kesintisiz geliyor. İslam ve insan beraber devam ediyor. 124 bin peygamber Allah-u Teala'nın insanlara Müslüman sıfatıyla yeryüzündeki insanlara devir devir, çağ çağ, asır asır 124 bin peygamber gönderdiği rivayet ediliyor. Hepsinin de gayesi bu, hepsinin de manası bu. İnsan zaman zaman İslam'dan uzaklaşıyor, peygamber getirip yanaştırıyor. Ondan sonra yine bir uzaklaşma oluyor, bir peygamber daha gelip yine insanları İslam'a yaklaştırıyor. Yoldan çıkan insanı yola çekiyor. Bütün dünya tarihi bu mücadeleye devam ediyor. Ve artık peygamberlerin sonuncusu, hatemi, en sonu ve en mükemmeli Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam olarak Cenab-ı Hak gönderiyor. Ey Habibim, ey Resulüm, senden sonra yeryüzüne daha başka bir peygamber göndermeyeceğim, buyuruyor. Daha başka bir peygamber gelmeyecek. Peygamber gelmeyeceğine göre, insanlar yanıldıkça, şaşırdıkça, sapıttıkça, İslam'dan uzaklaştıkça, onu tekrar İslam'a yanaştıracak, yaklaştıracak ne var? Ne koymuştur geride Resulullah? Neyi bırakmıştır? O da gayet açıktır ki, hiç kimsenin tebdil ve tahyir etmesine, değiştirmesine, bozmasına, karıştırmasına imkan ve iktidar bulamayacağı bir kitaptır ki, o da Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an'dır. Buna göre insan yolunu tayin edecek. İnsanlığın tarihi İslam'la başlıyor, görüyor musunuz? İşte buradan bir hükme varacağız. Bizim cemiyetimiz de, bizim yaşadığımız cemiyet, uzun zamandır Allah'ın kitabı olan Kur'an'dan uzaklaştıkça birbirine düşman haline gelmiştir. Yani Kur'an'dan uzaklaşmak suretiyle bugünkü vahamete, akabete düşmüştür. Her şey tükenmiş gibi görünüyor. Uzaklaştıkça insanlığımız da uzaklaşıyor, birbirimizden nefret edecek hale geliyoruz. Kaynağımız Kur'an çünkü. Ondan cemiyet, millet, devlet, hükümet Kur'an'dan ayrıldıkça şahsiyetini, kabiliyetini, ferasetini, her şeyini kaybediyor. İnsanlar, insanlara düşman haline geliyor. Kaynaşamıyor insanlar birbirleriyle. Bağdaşamıyor, barışamıyor, birbiriyle samimi, sırdaş olamıyor. Birbiriyle aynı ahenk içinde yaşama imkanı bulamıyor. Servetler çoğaldıkça, imkanlar çoğaldıkça, makineler, motorlar, sanayiler, sistemler çoğaldıkça insanın kalbindeki insan sevgisi hızla azalıyor, yok oluyor. Ne ile koyacaksınız bunları oraya? Hani motorlu vasıtalar nasıl insanın hareketini hızlandırdıysa, motorlu vasıtalar insanların hareketini hızlandırdıysa, insanların birbirinden kopmasını, birbirinden nefret etmesini, birbirinden kaçmasını da aynı ölçüde hızlandırdı. Ve bir şeye yaramadı bunlar. İnsanoğlu birbirini sevmedikçe, birbiriyle bir arada yaşamadıkça, birbiriyle anlaşmadıkça, birbiriyle kardeş olmadıkça huzurun yüzünü, barışın yüzünü göremeyecek, sözünü edecek fakat yüzünü göremeyecek. Mümkün değil. Bir arada barış içinde yaşamak. Vaktiyle bunu İslam'ın dışında arayanlar oldu. Bir arada barış içinde yaşamayı başka felsefelerde, başka siyasi sistemlerde arayanlar oldu. Ama sonunda hiçbir şey bulamadılar. Kim aradı bunu? Bizzat Avrupa'da bir filozof, Allah'a, ahirete, peygambere, hiçbir şeye, mukaddes ve manevi olan hiçbir şeye inanmayan bir adam bir kitap yazdı. Allah'a katiyen inanmıyor. Ahiret diye bir aleme de katiyen inanmıyor. Peygamber diye bir insana da katiyen inanmıyor. Ve bütün bunları bir kalemde siliyor, inkar ediyor bir adam. İsmi Karl Marx. Aslen Alman Yahudilerinden bir adam, bir filozof. Alman Yahudilerinden bütün yeryüzünün tanıdığı, hiçbir manevi ve mukaddes bir şeye inanmayan Karl Marx adında bir adam bir kitap yazdı. Almanca yazdı kitabını. Das Kapital diye bir kitap. Sermaye ismin manasına gelen kapital diye bir kitap yazdı. Benim bu kitabımı tatbik ederseniz, benim bu kitabımda yazdığım esasları, metotları uygularsanız bütün insanlar bir arada beraber barış içinde yaşayacaklar dedi. Bu kitabı propaganda ettiler, yaydılar, duyurdular, okuttular, okudular. Bu kitabı Avrupa için yazmıştı bu adam. Avrupa'da bu kitap hiç tutunmadı. Sanayi memleketlerinde işçi hareketlerinin çok olduğu memleketlerde bu kitap hiç tutunmadı, sanayiyle, işçiyle, makinayla hiçbir alakası olmayan, tamamen çiftçi olan Rusya'da Lenin ismindeki bir adam bu kitaba göre ihtilal yaptı, Rusya'ya komünizmi oturttu 1917 yılında. Bu kitaba göre yaptı. Bütün insanlığı kardeş yapmaya, bütün insanların bir arada barış içinde yaşayacağına inanıyordu. Fakat hiç mümkün olmadı. Daha sonra aynı kitaba göre Uzak Asya'da, Asya kıtasının uzak noktalarında bu Karl Marx'ın kitabına göre Çin denilen kıta Çin'i, dünya nüfusunun dörtte birine ulaşan büyük insan kalabalığının oturduğu Çin kıtasında Mao Zedong isminde bir lider çıktı, Marx'ın kitabını aynen bir ihtilal yaparak oraya tatbik etmeye koyuldu. Çin komünizmi meydana geldi. Fakat orada katiyen barış temin edilemedi. Aynı adamın kitabını, Marx'ın kitabını Rusya'da tatbik etmeye başladı, Çin'de tatbik etmeye başladı. İkisi de barışamadı, kardeş olamadı, anlaşamadılar. Bugün yeryüzünde birbirine en büyük düşman olan iki devlet var. Birisi Rusya, birisi Çin. İkisi de aynı kitabı tatbik ettiği halde birbirine düşman halindedirler. Barışı sağlayamadılar. Bir arada barış içinde yaşama imkanı bulamadılar. Mümkün değil. Yazdığı kitapta İngilizce aynen şöyle söylüyordu Marx. Coexistence peaceful. Coexistence peaceful, yani bir arada barış içinde yaşamak. Bu mümkün olmadı. Hiç mümkün olmadı. Ve komünizm iflas etti felsefede, fikirde. Şimdi sadece silahla yayılıyor. Bombayla yayılıyor. Türkiye'de komünist hareketleri yürütenlerin silahlı, bombalı, tüfekli, mermili olduğunun manasını anlayın. Kitapları iflas etti, silahları devam ediyor. Bitmiştir. Onun karşısında kapitalizm var. Kapital, yani sermaye sınıfının hakim olduğu bir sistem var. Bu da bir felsefe, bir cereyan, bir metot halinde. Bu da insanlara barış getiremedi. Kapitalizm, yani sermaye sınıfının hakim olduğu sistemlerin başında Amerika geliyor. Amerika geliyor diyorsunuz. Kapitalist memleket diyorlar. Amerika'da hepiniz biliyorsunuz, katiyen barışı bir arada beraber yaşamayı gerçekleştiremedi. Niçin? Görmüyor musunuz? Amerika'nın içinde siyah derili zenciler var. Zenci. Allah-u Teala onların derisini, rengini siyah yaratmış olabilir. Siyahi, zenci insanlar. 100 yıllardır bu siyah insanlarla beyaz insanlar Amerika'da kapışıyor, kapışıyor, kavga ediyor. O siyahlarla beyazlar bir araya gelemiyor, beraber yaşayamıyorlar. Barış diye bir şey getiremiyorlar. Hala bugün bile Amerikan medeniyeti dedikleri motor medeniyeti, makine medeniyeti siyah insanlarla beyaz insanların bir arada yaşamasını mümkün hale getiremediler. Hepiniz biliyorsunuz. O da iflas etti. Amerika kendi bünyesinde siyahlarla beyazları bir araya getiremedikten ve onları sulha, barışa kavuşturamadıktan sonra dünya insanlarını hiçbir zaman sulha, barışa götüremez. Yalan, yalan, yalan. O halde hiçbir felsefe, hiçbir fikir, hiçbir siyasi akım insanları barış içinde yaşama imkanına götüremedi. Ve bu tamam artık, bitti, her şey anlaşıldı. İşte bu noktaya gelmişken siyahlarla beyazları, zenginlerle fakirleri, amirlerle memurları, patronlarla işçileri, kadınlarla erkekleri, anneyle babayı, hepsini bir terazi gibi aynı ahenk içinde yaşatma imkanına malik olan bir dini celil İslam kalıyor, İslamiyet kalıyor. Nereden söylüyorsun bunu? Tarih meydanında kardeşim. Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam İslam'ı, İslami harekatı başlattı biliyorsunuz. Medine-i Münevvere'de de İslam'ın devletini kurdu. İslam devleti. İslam devletini kurdu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve İslam devletinin bünyesinde öyle bir ahenk, öyle bir huzur, öyle bir barış, öyle bir insani hayat meydana getirdi ki, hepiniz biliyorsunuz, rengi siyah olan, simsiyah, Habeşi, Afrikalı, zenci olan Bilal-i Habeşi'yi İslam devletinde Müslümanları namaza çağırmak gibi en büyük ibadetin davetçisi müezzinlik makamına getirdi. Siyah. Amerika'nın bugün halledemediği meseleyi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam 1400 sene evvel halletmişti. İslam. Her şeye bir ahenk getiren sistem, Allah'ın koyduğu sistem İslam çünkü. Ve yeryüzü insanlığına, mesela şimdi şu sıralarda Mekke-i Mükerreme'de hacıların harekatı var. Ne acı bir gerçektir ki biz bunları seyredemiyoruz. Mesela Arefe günü yeryüzünün her tarafından gelen hacılar Arafat tepesinde, Arafat meydanında bir toplantı yaptılar. Arefe günü bütün hacılar yeryüzünün neresinden gelirse gelsin, bütün hacılar Arafat diye bir tepe var Mekke'de. Arafat, büyük bir meydan, tepe, dümdüz her taraf. Orada toplandılar. Orada toplantıya katılırken memleketlerinden getirdikleri elbiseleri çıkardılar. İhram namında bembeyaz iki parçalı bir elbise takındılar, tutundular. Ne rütbeleri var, ne nişanları var. Siyahlarla beyazlar, zenginlerle fakirler, amirlerle memurlar, her çeşidi ve her sınıfı beyaz bir tek elbisenin altında Arafat'ta bir araya geldiler, renk farkı kalktı, makam, mevki, şöhret, servet farkı kalktı, hepsi eşit hale geldiler. Ve biz bunu göremiyoruz. Öyle bir asırdayız ki, İslam'ın şu muazzam insanlık tablosunu insanlığa gösteremiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 2 milyon insan, 2 milyon insan Arafat tepesinde makam, mevki farkı kalkmış. Omuzlardan nişanlar, rütbeler sökülmüş. Herkes rengiyle, ırkıyla, soyuyla, sopuyla, hangi lisanı konuşursa konuşsun, hangi renge, hangi şekle, hangi millete mensup olursa olsun, hepsi gelmişler Arafat tepesinde, bir noktada birleşmişler, hepsi birden lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorlar. Bir birlik manzarası peydalanmış. İslam'ın gayesi bu zaten. Ve biz bunu anlatamıyoruz, insanlığa gösteremiyoruz. O kadar üzülüyorum ki, Arjantin'de yapılan bir futbol karşılaşmasını, bir futbol maçını, nedir bu futbol maçı? Görüyorsunuz son senede iyice çöktüğü çıktı bunun, pisliği çıktı. Allah'a kardeşlik getirebilir mi? Böyle şey olur mu? Allah bir iddiadır bu. Hani insanlık huzur için yaşayacaktı? Top oynamak, futbol oynamak insanlığa kardeşlik getirebilir mi? Böyle şey olur mu? İşte size bir sürü mücadele, bir sürü rezalet. Arjantin'de yapılan bir futbol karşılaşmasını, bir maçını dünya nüfusunun yarısına seyrettirebiliyorlar. örevizyon sistemleriyle, televizyon sistemleriyle yeryüzü nüfusunun yarısına bir topun peşinde tepişen bir sürü adamın bacağını, hareketini, kapışmasını, dönüşmesini, birbiriyle vur patlat hareketini bütün insanlığa gösterebiliyorlar da biz Müslümanlar Arafat tepesinde dünyanın bütün Müslümanların bir arada sarmaş dolaş kardeş olduğu manzara ve tablosu birazı çarpışıyor. Bütün spor mücadelelere dikkat ediniz. Olimpiyatlara dikkat edin, spor karşılaşmalarına dikkat edin. Milletlerin hırsı, kini ve intikamı devam ediyor. Kardeşlik gelmiyor tabii. Kardeşlik olmaz. İşte bu hedef İslam'ın hedefidir. Makam farkı, mevki farkı, renk farkı, ırk farkı kalkıyor. Çin'den, Japon'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, Avustralya'dan, her taraftan gelen Müslümanlar getirdikleri mahalli elbiselerini çıkarıp bir tek elbisenin altında, bir tek kelime, bir tek iman, bir tek hakikat dışında bir muazzam manzara meydana getiriyorlar. Ve biz bunu gösteremiyoruz. İnsanları birbirine kardeş yapacak sistem, insanları bir arada barış içinde yaşatacak nizam hangi nizamdır? Tek ama tek kelimeyle İslam'ın getirdiği hayat, İslam'ın getirdiği hayat nizamından başka insanlığa huzur getirecek vallahi ve billahi hiçbir kaynak kalmamıştır. Hiçbir kaynak kalmamıştır. Bunu böyle kabul etmek lazım. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bakınız, bugün kurban keseceğiz. Bir kurban kesme hadisesi var. Mükellef Müslümanlara Cenab-ı Hak bunu bir vazife olarak veriyor. Bu ne muazzam bir hadisedir? Keseceğiniz kurbanlara mutlaka yoksulları, fakirleri ortak edin diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Keseceğiniz kurbanlara evinizi, ailenizi, çocuklarınızı ortak edin diyor Hazreti Allah. Keseceğiniz kurbanlara konu komşunuzu, akrabalarınızı ortak edin diyor Hazreti Allah. Bu ne muazzam bir hadisedir. Ve üstelik bayram günlerinde oruç tutmayı, ağzını bağlayıp oruç tutmayı da yasak ediyor. Şu kurban bayramı 4 gündür. Bu 4 gün içerisinde oruç tutan Müslüman Allah'a itaat etmiş değil, Allah'a isyan etmiş kabul ediliyor. Bu 4 günde oruç tutanları Allah-u Teala kabul etmiyor, oruç tutmayacaksınız, ağzınız açık bulunacak, birbirinize gidip geleceksiniz diyor Mevlamız. Sen ona gideceksin, o sana gelecek. Komşular, insanlar, Müslümanlar, kardeşler, akrabalar birbirinize gidip geleceksiniz. Size gelenlere siz yiyecek ve içecek ikram edeceksiniz. Sizin gittiğiniz evlerde onlar size ikram edecekler. Oruçlu olursanız ben oruçluyum der kenara çekilirsiniz, sofrasına oturamazsınız, kaynaşamazsınız, yiyip içemezsiniz, anlaşamazsınız, kalbiniz ısınmaz, bir araya gelemezsiniz, kaynaşamazsınız diye Allah-u Teala bayram günü oruç tutmayı haram etmiş bulunuyor. İslami hüküm. Bu sistemi kim koyabilecek? Allah'ın dininden başka bizi kardeş yapacak kim var? İslam'ı alırsanız kimseyi kardeş yapamazsınız. Yani demek istiyoruz ki İslam'ın olmadığı ve İslam'ın yaşanmadığı, şu Kur'an-ı Kerim'in tatbik edilmediği, uygulanmadığı yerlerde katiyen kardeşlik olmaz diyoruz. Ve bunu ispat ediyoruz. Şu bayram sabahı mesela görüyorsunuz, bakınız bir araya geldik. Bizi bir araya getiren kim? Efendim burada bir araya geldiniz. Biz başka yerde de bir araya geliyoruz. Hocam nerede geliyorsunuz? Efendim futbol sahalarında, stadyumlarda da bir araya geliyoruz. Bir araya geliyorsun ama elinde şişe, ağzında küfür, vur, bat, kır, küp, isyan, velvele, zelzele, hayasızlık, terepsizlik yapıyorsun. Şurada çıt çıkıyor mu şurada? Şurada bir çıt, bir edep dışı bir hareket var mı? Sükunet, mekar, insanlık, İslamlık görüyor musunuz? Ancak ve ancak bizi bir araya getirecek olan İslam'dır kardeşim. İslam bak bizi bir araya getirdi buraya. Biraz sonra bayram namazından sonra kurbanımızı keseceğiz. Onu böyle bir gıda gibi, ilaç gibi elden dağıtacağız. Bir kardeşlik başlayacak. İslam olmasa kardeşlik nerede olacak? İmkan var mı? Öyle politik demeçler vermekle kardeşlik olur mu? Politik demeç veriyor adam. Politik demeç. Yahut efendim gazetelere mesaj yolluyor adam. Kardeş olalım. Olmaz ki. İslam'ı yaşayacaksınız ki kardeş olasınız. Kanlı, kavgalı, davalı, belalı, felaketli bütün olayların önüne geçmek için İslam'ı yaşamak mecburiyetimiz vardır. Öyle yaptı çünkü Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle yaptı. Medine-i Münevvere'de İslam devletini kurduğu sıralarda 120 seneden beri kan davasıyla birbirini öldüren iki kabile vardı Medine'de. Evs ve Hazreç kabileleri. Evs ve Hazreç isminde iki kardeş kabile 120 seneden beri kesintisiz kan davası devam ediyordu. O ondan öldürüyor, o ondan öldürüyor. Birisi ondan, öbürü öbüründen. Tam 120 sene devam eden bir kan davası vardı. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam tamamen önünü aldı. Birbiriyle 120 senedir harp eden bu iki kabileyi kardeş yaptı. Kimsenin burnu kanamadı. İslam budur. Başka çare kalmamıştır. Din-i celil-i İslam, düşünün ki bayram günleri kaynaşalım, barışalım, bir araya gelelim soframızda, yemeğimizde, ortaklaşalım diye bu kurban bayramında 4 gün oruç tutmayı yasak ediyor. En mühim ibadettir oruç ama yasak. Bir de Ramazan bayramının 1. günü yasak ediyor. Senede 5 gün oruç tutacaksınız, bayram, kaynaşacaksınız. Hatta daha da hayret verici bir hükme varıyor. Mesela Ramazan ayının haricinde oruç tutarsanız nafile oruç tutmuş olursunuz. Nafile demek Allah emretmemiş, siz kendiniz sevap kazanmak için tutuyorsunuz demektir. Allah-u Teala emrederse farz oluyor, farz. Allah-u Teala emretmezse nafile. Yani sırf sevap kazanmak için oruç tutuyorsunuz. Nafile demek yani boş, hiç karşılığı olmayan şey demek değildir ha. Bu kelimeyi yanlış kur. Canım bırak, nafile şeyler bunlar. Bu manaya kullanmak mümkün değil. Nafile demek, o da bir ibadettir ama Allah emretmemiş, hükmetmemiş. Yapmazsanız sizi cehenneme atarım dememiş. Cezası yok ama nafile ibadet Allah'a yaklaşmak için çok mühim bir hadise. Ramazan orucunun dışında, Ramazan ayının dışında diyelim ki oruç tutuyorsunuz. Nafile, sevap kazanmak için oruç tutuyorsunuz. Bakın şimdi şu hükme. İslam'ın hükmünü söylüyorum. Oruçlusunuz, nihayet öğlene yakın ya akşama yakın neyse, siz oruçlu olduğunuz halde size başka bir Müslüman arkadaşınız geliyor. Geliyor diyor ki Ahmet Efendi, bizim evde Müslüman kardeşler, Müslüman arkadaşlar bir araya geldik, beraber yemek yiyeceğiz. Bir düğünümüz var, bir nikahımız var, bir sünnetimiz var mesela. Yahut bir ziyafetimiz var. Müslüman arkadaşlar bir araya geldik, sizi de aramızda görmek istiyoruz. Sizi de davet ediyoruz. Buyurmaz mısınız, bizim soframıza oturmaz mısınız diye size teklif etse, siz de oruçlusunuz. Yani Ramazan değil, Ramazan'ın dışında nafile oruç halindesiniz. Ne yapmanız lazım? Siz oruçlusunuz, Müslüman kardeşlerinizden biri de sizi yemeğe davet ediyor. Bir ziyafete, bir sohbete davet ediyor. Ne yapacaksınız? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey kulum, her ne kadar benim için oruç tutmaya niyet ettiysen de, seni çağıran Müslüman kardeşlerinin kalpleri kırılmasın, onlarla birleşmen, onlarla oturman, onlarla kaynaşman için tuttuğun orucu bozar da onların davetini kabul eder, sofrasına oturursan ben senden daha çok razı olurum diyor Rabbül Alemin. Kaynaşmayı temin etmek için, bir araya gelmeyi temin etmek için aziz kardeşlerim, bayram namazı olmasaydı şurada bir araya gelebilir miydik? Zekat olmasaydı fakir fukara birbiriyle bir araya gelebilir miydi? Zenginler fakirleri arar mıydı, sorar mıydı? Hac ibadeti olmasaydı bütün dünya Müslümanları Arafat tepesine bir araya gelebilir miydi? Buna imkan var mıdır? Demek ki bir bütünleşmenin, birleşmenin, bir araya gelmenin, kardeş olmanın esası, temeli, kaynağı, kitabı Allah'ın kitabıdır, din-i celil İslam'dır, kaynak budur. Bu kaynağı kurutursanız kimseyi bir araya getiremezsiniz ve kimseyi kimseye kardeş yapamazsınız. Mümkün değil. Ben bunu şuna benzetiyorum, bu misali size de arz edeyim. Hani akvaryumlarda balık oluyor, balıklar süslü süslü. Camdan yapılmış akvaryumlar var. İçinde balıklar oynaşıyor, koşuyor, zıplıyor vesaire. Bu balıkları bu şekilde huzur içinde, neşe içinde koşturan, coşturan nedir? O içinde yüzdükleri su, su. Hava, su, yem filan tabii ama esası su. Huzurunu, asayişini, emniyetini, o balıkların neşesini, saadetini, mutluluğunu temin eden bir su var orada. Suyun içinde böyle oluyorlar. Siz yaklaşıyorsunuz, akvaryumun içindeki suyu boşaltıyorsunuz. Aa, boşalttınız suyu. Balıklar başlıyor çırpınmaya, çekişmeye, zıplıyor. Felaket bir hal içerisinde, ızdıraplı bir manzara içerisinde çekişmeye başlıyorlar, dövüşmeye başlıyorlar balıklar. Bu sefer yaklaşıyorsunuz diyorsunuz ki, ya balıklar ne oluyorsunuz be? Kardeş olun, kardeş olun diyorsunuz. Huzurunuzu kaybetmeyin, oturun şurada. Politik bir demeç veriyorsunuz. Kardeş olun şurada, dövüşmeyin, boğuşmayın, çekişmeyin diyorsunuz. Balıkların lisanı olsa size diyecek ki, böyle laf etme bana. Benim boşalttığım suyu, suyumu tekrar doldur, ben kardeş olayım diyecek. Barış içinde yüzeyim, kaynaşayım, cıvıl cıvıl oynayayım, benim suyumu ver, benim kaynağımı ver, benim kaynağımı ver diyecektir. Aynen böyle kardeşlerim, bu memleketteki olayları, kavgaları, cinayetleri, sefaletleri, rezaletleri, dalaletleri, cehaletleri, her türlü acaları, kanları, kavgaları, belaları, musibetleri, her şeyi ortadan kaldırıp insanları kardeş yapmak istiyor musunuz? Aynen şu Kur'an'ı tatbik etmeye vallahi mecbursunuz. Hiç çare yoktur bak. Kaynağı bu çünkü. Başka hiçbir çare yoktur. Hiçbir felsefe, hiçbir fikir, hiçbir rejim, hiçbir sistem, hiçbir ekol, hiçbir şiir, hiçbir yazı, hiçbir demek, hiçbir mesaj insanları kardeş yapamamıştır dünyada. İslam'dan başka. Meydanda siz de biliyorsunuz. Başka çare olsaydı mümkündü bugüne kadar denendir. Tatbik başka çare yoktu. İnsanlık bir cehenneme doğru gidiyor. İnsan hayatı diye bir şey kalmadı. Kimse kimsenin kapısını çalmıyor. Kimse kimsenin derdinden anlamıyor. Bu insanlık, insanlık hayatı değildir. Emniyet var mı soralım size. Bugün kapısında bir tane kilit olanlar ikinciyi takıyorlar. İkinci kilidi olan üçüncüyü takıyor. Üçüncü kilidi olan dördüncüyü takıyor. Beşinciyi nereye takacaksınız? Bütün kapı kilitli olacaktır. Mümkün değil. O halde emniyetin, asayişin, insaniyetin, huzurun, barışın, kardeşliğin kaynağı İslam'ın ta kendisidir. Ve insan hayatının da kaynağı buradadır. Bakınız zaman zaman söylüyorum, tekrarında mutlaka fayda var, hele bayram sabahı. Sizlerden tabii Cenab-ı Hak razı olsun, değişik bir cemaat halinde tecelli ediyor. Bayram sabahlarımız oldukça elhamdülillah coşkun bir mana taşıyor ve iki rekat da olsa bir bayram namazı kılmaya geliyor bizim insanımız elhamdülillah. Secde edenlerle etmeyenler bir mi? Bayram namazı da olsa senede iki rekat ya iki bayram var, dört rekat bayram namazı kılanlar hiç kılmayanlardan daha hayırlı, daha iyi, daha mübarek. Hiç kılmayanların yanında bayram sabahı da olsa gelip de Allahu Ekber diyen insan başımın üstünde yeri vardır. Elhamdülillah imanı olmasa gelmezdi. Ama eksiği var. Cuma namazlarını kılmıyor ama beş vakit namazını kılmıyor. Onlara da yanaşması lazım. Onları da tatlı bir şekilde ikaz etmek lazım. Bak kardeşim, Allahu Teala bütün zamanlara, mekanlara hakimdir. Sadece bayram namazında Allah'ı hatırlamak değil, günün her saatinde sistemli bir şekilde günde beş vakit halinde namaz kılmakla Allah'ı hatırlamak lazım demek icap ediyor. Onları ikaz edersiniz, irşad edersiniz, aydınlatırsınız, tenvir edersiniz. Onlar da uyanırlar. Elhamdülillah İslami bir kardeşlik, coşkunluk, anlayış kendi kendine zuhur edebilir. Biz İslam'ı anlatamadığımız için, ben devamlı olarak kusuru burada görüyorum. İslam'ı anlatabilsek, şu anlattığımız mevzuları daha ilmi, daha fikri, daha sistemli, daha düzenli, daha biçimli, daha olumlu, daha ılımlı bir şekilde televizyon aynasında her akşam 10 dakika anlatabilsek, vallahi doğuyu batıya, batıyı doğuya bağlayacağız, memlekete sükun gelecek. Fakat mümkün değil. Televizyon aynasına nedense Allah'ın dinini, İslam'ı bırakmıyorlar, konuşamıyoruz. Yok, konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Mesela geçen cuma söylemiştim. Bakın Müslümanların bir kurban bayramı geliyor. Ne güzel bir bayram, ne güzel bir kardeşlik, ne güzel bir beraberlik, ne güzel bir huzur, saadet. Devletin televizyonuna bakıyorsunuz, bir beş dakikalık Müslümanların kurban bayramıyla alakalı iki satırlık bir yayın koymuyor, neşriyat yapmıyor. Kurban nasıl kesilir, niçin kesilir, nerede kesilir, ne biçim olur, bütün bunları izah eden bir beş dakikalık bir program ya, ne olur be, ne olur be kardeşim ya. %99'u Müslüman diyorlar Türkiye'nin. Nerede hani Müslüman hakkı? Nerede Müslüman hukuku? Vergi veren Müslüman arzusu nerede? Hani arzusu? Ama öbür taraftan, bak mesela bu çok samimi söylüyorum ben bunu. İlerideki aylarda göreceksiniz, yılbaşı diye bir şey gelecek, yılbaşı. Şampanya, şarap, şantöz, dansöz, kantocu, mantocu, paltocu, falancı, bir sürü rezalette devletin televizyonu bir ay evvel hazırlık yapacak. Bu ne ya? Bu ne insaniyet olurum Allah aşkına? Bu ne millet olur memlekette ya? Kabul etmek istemiyor benim vicdanım bunu. Müslümanların da bir kurban bayramı var, ne olursun ya? Biraz yayın yap, biraz insanlara bir şey açsınlar. İçim katiyen kabul etmiyor bunu. İçimden kıyametler kopuyor benim kalbimde. Öyle şey olmaz. Bu millet Müslüman ne olur yani? Aynada İslam'a biraz pencere açsan, kapı açsan ne olur lan, yıkılır mısın? Yok efendim, olmuyor. Ve biz kardeş olamayız. tutumla, bu durumla olmaz. Saatlerce, haftanın her gününde hemen hemen saatlerce bir futbol karşılaşmasını, bir voleybol, bir basketbol, bilmem ne, o tepişmeyi, dövüşmeyi, vurmayı, patlatmayı, çatlatmayı, o futbolcuların bacaklarını, kemiklerini, ayaklarını, o topu milyonlarca defa Müslümanlara seyrettirir de Müslümanların bir kurbanını, bir koçunu bir dakika seyrettirmezsen ben senden razı olmam. Hiç sevmem seni. Vicdanımda sana hiç yer vermem ben. Benim vicdanıma hakarettir bu. Benim vicdanımda top değil, Müslümanların kurbanı koç yatıyor. O topu gösteriyorsun da Müslümanın koçunu niye göstermiyorsun? Kabul etmiyorum. Hiç muhabbet duymuyorum ben. Bütün bunları bilmek, söylemek lazım kardeşlerim. Yazıktır. Vatan evlatları mahvoluyor, memleket kahroluyor. Hani barış, hani huzur, hani kardeşlik, hani insanlık? Aşılayacaksınız ki bu tecelli etsin. Sen durmadan dövüşmeyi, sövüşmeyi, vurduğu, kırdığı, park, silahlı, kavgalı kilimleri oynatırsan, o çocuklar kafasına bunu alıyor, silah alıyor, ben de yapayım, ben de edeyim, ben de çarpışayım, ben de boğuşayım diye birbirini yerse nasıl kardeşlik edeceksin? Hem kardeşlik olsun diyorsun, hem de birbirini öldüren insanlar filmlerini gösteriyorsun yayınlarında. Yalancısın sen, sahtekarsın sen. Mümkün değil. İnandırıcı olamıyorlar ki, hiç inandırıcı olamıyorlar yayınlarıyla. Anarşinin kalkmasını istiyorsun, anarşi hangi vasıtalarla kalkılır, bir tek hareket etmiyorsun. Yalancısın, sahtekarsın. Olmaz. Aziz kardeşlerim, işte şuraya gelen kardeşlerim tabi inandığı için gelmiştir. Şu camiye gelenlerin hepsinin Müslüman olduğuna şahitlik ediyorum. İnanmasaydı gelmezdi. Mümkün değildi. Secde edenlerle etmeyenler eşit değildir. Allahu Ekber diye secdeye yatan bir insanla hiç bunu yapmayan insan eşit olamaz. Bağrımıza basıyoruz. Ama eksiği, noksanı olabilir, oluyor. Bunların da ikmaline ve İslam'ı anlatmaya çalışmak lazım. Bağrımıza basmamız lazım. Gençlerimizi, yavrularımızı, çocuklarımızı daha İslam, daha insani açıdan eğitmemiz lazımdır. Ve üzerinde çok fazla durmak lazımdır. Başka çare kalmamıştır. İşte aziz müminler, asil Müslümanlar, demek ki ancak ve ancak şu mevzuyu işlemeye çalıştım baştan beri, insanlığa kardeşliği, barışı, mutluluğu, sükuneti, saygıyı, sevgiyi getirecek olan İslam'ın hayatıdır diyorum. Ve bunu fırsat verseler var ya, televizyon aynasında öyle ispat edeceğim ki, iki kere ikinin dört olduğu nasıl kesinlikle kabul ediyorsa, bunu da aynen kabul edecek ama çare yok. İmkan vermiyorlar, fırsat vermiyorlar, hürriyet vermiyor adam. Her türlü dansöz, şantöz, kalçasını af buyurun kıvıracak, homoseksüeller, erkek erkeğe fuhuş yapanlar televizyon aynasına çıkacak, bir Müslümanın din hocası çıkmayacak diyorlar. Çıkmasın bakalım, hadi çıkmasın bakalım. Hallet bakalım anarşiyi. Aziz müminler, işte böylece bayram sabahında bizi bir araya getiren İslamiyet, soframızda bütün insanlığı birleştiren bir kurban hadisesi, Arafat tepesinde bütün yeryüzü Müslümanlarının renk farkı, dil farkı, ırk farkı, makam mevki farkı olmadan bir araya getiren İslamiyet, bütün insanlığa huzur vermeye, bütün beşeriyete emniyet ve barış getirmeye en salahiyetli ilahi bir sistemdir. Bunu tabii kısa zamanda anlatmak, izah etmek mümkün değil. Sadece kazıyeleri, hükümleri söylemek suretiyle. İnsan hayatına ait bir şeyi de söyleyip geçeyim. İnsan hayatına ancak İslam'da büyük değer ve büyük kıymet verilmiştir. Bakınız, dört mezhep, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, bütün mezheplerde, bütün dinin hükümlerinde ittifakla, kesinlikle insan hayatı hakkında şöyle bir hüküm var. Hangi namaz olursa olsun, hani beş vakit namaz, cuma namazı, bayram namazı ne olursa olsun, Müslümanlar cemaat halinde camide mesela toplanmışlar, bir imama uymuşlar, Allahu Ekber namaz kılıyorlar. Sükunetle namaz kılınıyor. O esnada dışarıda bir felaket olsa, mesela yangın gibi, zelzele gibi, yahut zalim bir adamın saldırısı gibi bir felaket meydana gelse de, bir sesle yardıma, imdada çağrılsa Müslüman, imdat, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye ses geliyor. Siz de namazdasınız. Belli ki bir katil var, bir anarşist var, bir bela var, bir yangın var, bir felaket var. İmdat, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye bağırıyorlar. Hepiniz namazdasınız. Ne yapacaksınız? Allahu Teala buyuruyor ki, ey Müslümanlar, benim huzurumdasınız ama hayatını kaybetmek üzere olan birisi var. Derhal namazınızı bozun, o hayatı gidin kurtarın. O yardım istediği halde siz namaza devam ederseniz sizi cehennemde yakar, imha eder mi Cenab-ı Hak? İnsan hayatı. İslam'ın hükmü budur. İmdat isteyen, hayat kurtaran, can kurtaran yok mu diye bağıran insanın hayatını kurtarmaya gideceksiniz. Namazda olsanız bile o ses orada bağırdıkça, imdat istedikçe Müslümanlar namaz kılmaya devam ederlerse hepsi Allah'a asi olurlar, cehenneme odun olurlar İslam'a göre. İslam'ın hükmü bu kardeşim. Ama biz anlatamıyoruz, kimseye söyleyemiyoruz. Camilerin içerisinde ancak 3-5 Müslüman bulup söyleyebiliyoruz. İnsanlığın gerçek yolunu açıklayamıyoruz. Mümkün olmuyor. Vasıtalar yok, imkanlar yok, fırsatlar yok. İşte insanlığı bu açıdan İslamiyet ele alıyor. Onun hayatını, onun huzurunu, onun emniyetini, onun asayişini, onun her türlü imkanlarını sayfa sayfa Kur'an-ı Kerim'de izah ediyor. İzah ediyor. Aziz müminler, bayram namazımızın saati yaklaştı. 8:15 geçe vakit girmiş olacak. Az bir zaman kaldı. Birkaç dakikamız kaldı. Fazla mevzuyu uzatmayayım. Ve şu kafamızda bayram sabahı, şu sohbetimizde, şu konuşmamızda ifadeye çalıştığım şu kısa izahlar kafanızda kalsa inşallah faydalı olacak. Ve ilerideki çalışmalarımız için de Allah'ın inayetiyle bir büyük meyveler verecektir. Ve sizi Allah için şu bayram sabahı namaza gelen kardeşlerimi Allah için 5 vakit namaz kılmaya da davet ediyorum. Vallahi kardeşlerim, yeminle söylüyorum, bir Müslüman için namaz kılmamak diye bir şey mevzu bahis değil. Katiyen. Hani namaz kılmamak için hiçbir mazeret yok. Bakınız, yine bütün İslam'ın hükmünü söyleyeyim, 5 vakit namaz. Bir Müslüman hasta olsa oruç tutmayabilir, hasta. Tutamadığı günler sonra kaza eder. Ama hasta olsa namazı terk edemez. Ayakta duramayacak kadar hastaysa Rabbimiz diyor ki otursun kılsın. Oturamayacak kadar hastaysa bir tarafa yaslansın, öğle namazını kılsın. O şekilde kılsın. Bir tarafa yaslanamayacak kadar hastaysa sırt üstü uzansın, ancak başının hareketiyle namaz kılsın. Başını da hareket ettiremeyecek kadar hastaysa kirpikleriyle namaz kılsın diyor. Kirpiklerini de hareket ettiremeyecek kadar hastaysa hayaliyle, zihniyle, kalbiyle namaz kılsın. Hiç namazı bırakamaz. Ve vebalinden vallahi kimse kurtulamaz. Hayır ya Rabbi, benim böyle bir hastalığım yok, ancak prostat ameliyatı geçirdim, idrar yollarında hastalık var, damla damla idrarım dökülüyor. O idrar damlaları, sidik damlaları damla damla aktığı halde huzuruma gel, namazını kıl, seni vallahi kabul ederim diyor Rabbül Alemin. Peki ya Rabbi, idrarım damlaya damlaya namaz kılayım, benim kilotum ne olacak, çamaşırım ne olacak? İş çamaşırım kirleniyor, her dakika o çamaşırı değiştirmeye gücün yetmediği için affediyorum, seni tertemiz kabul ediyorum, yeter ki huzurum bırak öyle Cenab-ı Hak. Terk etme şu namazı kardeşim. Allah'tan kork ya. En sonunda musalla taşına gelip yatacaksın. En sonunda cenaze namazına uzanacaksın. Hayatta namazını terk etme, Allah'ı terk etme. Mümkün değil. Cuma namazlarını kaçırma. 5 vakit namazını terk etme. Samimi olarak yalvarıyorum. Vallahi gönlüne hitap ediyorum. Namazını terk etmesin kardeşim. Hiç Allah'ın rahmetini zor bulursun. Hazreti Muhammed Mustafa'yı zor bulursun. Cenneti zor bulursun. Namazı terk etme. İbadetlerini terk etme. Allah'a yakın olmanın çaresi budur. Ben namaz niyaz kılmam ama hocam sen benim kalbime bak, benim kalbim temiz. Vallahi sökmez bu kelime. Sökmez. Ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem falan ama benim kalbim temizdir demek şuna benziyor. Adam af buyurun 100 numarada çıkıyor, lanından çıkıyor hani. Ben sabun kullanmam, su kullanmam ama benim elim temizdir demeye çalışıyor. Olmaz böyle bir şey. Bundan 2 ay 10 gün evvel tabi Ramazan bayram namazını kılmıştık. Mutlaka hatırımızda ve hafızanızdadır. Bugün de kurban bayramı namazını kılacağız. Niyet ettim kurban bayramı namazını kılmaya, uydum imama diyeceğiz. Niyeti dair. Niyet ettim bayram namazı kılmaya. Hangi bayram? Kurban bayramı namazı. Kılmaya uydum imama. Allahu Ekber diye imam efendiyle beraber tek